سی بوز نو دی کی مقصد دار چ اغا بازی صحابه کرام ته یو اشتبال ای کسلا نو دی ایغه اشتبال دف کیا حضور صلی الله علیه وسلم وکړه پدی حدیث کی دایغه پار مثال پ بوزعی دی یو دی تاسو کی یعنی فرض دی تاسو کی صدقه دا چ کور والو سره د جماو کی دا هم چدا صدقه دا قالو یا رسول الله نو صحابه کرام ته اشتبا ورغله چ ای د خدای رسول ایاتی احدنا شهوته ایا یو کس پا ممکن دا سیوی چی آبا مقصد دا خپل شهوت پورا کئی و یکونو لہو فیها اجرون او بیا با دا پارا پا دی که اجرون ای دا خود دیر عجیبا خبر دا قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیلا ارائیتم لو وزعها فی حرام لکان علیه فیه وزرون تاسو ما تا دا خبر را کو چکا تاسو دا مقصد دا چی چرت حرام زی که دا استعمال کرائے وی نو بیا با پا دی که گناہ واقع نبوا نو یقیناً با پدی کی گناوا فَكَذَلِكَ اِذَا وَزَعَهَا فِي حَلَالٍ كَانَ لَهُ عَجَرٍ نو چکرم پا حلال زائی کی دا خپل بزعا استعمال وک نو مقصد دا چی پدی کی بخام خاصوی عجر وی دا دی مسلم شریف روایت تا نو صحابہ کرام تا ایو اشتبال آئی کسلا لاحق شوا چی دا بسنگئی چی پدی کی بس وابن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتا سوچی دی ایغ اشتبا ورطا چا وکڑا دارنگی وقالا بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سر دی ترہیب پا دے کے بیان دا ترہیب سر او مسلحت تپکے اشارہ دا وقالا بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث مبارک تا عن ابی بکرت رضی اللہ تعالی ازا التقى المسلمان کلچ دوا مسلمانان ملاقات سرو کی بسیفیہما پتور سرا یو تور پس رخیست دا بل تور پس رخیست دا او سرا یوز ایشو نو یو ولگی دا بلی مڑکو فل قاتل والمقتول کلاهما فی النار قاتل و مقتول دا بدوارا پا اور کی قالو صحابہ کرام تا پوسک هازا القاتل دا خو دا یو خوزکا پا اور کی دا چی مثال قاتل دا فما بالو المقتول بے دا مقتول سکڑی دیا خو پکار دا چی جنت تلار سیا خو شہید سا قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل چی نا انه كان حريصا على قتل صاحبه دهم حريص بقتل لجامن صاحب خپل خودونا قدر د چایو پور مخ کی شبل باندی نو پدی کی گور سر ترہیب بیان دا دا متفق علیہ حدیث تا مشکات شریف کی 3538 نمبر حدیث تا درے ذرا 1500 او شپگ با اتبان دی دیرش نمبر حدیث تا الا غیر ذالک من الموازی شاہ سے وہی چی دا خوز اسی مشت نمونہ خرواری دا مسو زین دا سی در تذکر کر چی پا احادیثو کی دی احکاماتو مسلحتونا او اسرار او رموزات دا شئینا چی دی بیان شوی دی اسی مشت نمونہ خرواری مسو زین در تذکر کرو دا سی گن شئی دی الا غیر ذلك من المواضع التي يعسر احصاؤها چی دی ایغا بیا شمارل دا دیر مشکل دا طول چک تا شمارل ایسی بیا خوبا طول احکامات را نکل کئے ولی پا اکثریت کی دا سی اغا حکمت و مسلحت چی دا بیان شوئے دا دارنگی او گورا وبین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سر مشروعیت غسل الجمعہ بیان کری دی ابن عباس سے سر دی مشروعیت دی غسل دی جمعی دی جمعی غسل و مشروعیت راز او مصلحت اغا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرائی دا چی آدا سی چی مخ کی خو مقصد دادے چی صحابہ کرامو آخو دی غربت دورو بخپلا با طولو کارونا کول پا پتو کی زمیدارانو بیا بے کارونا کول بیا دون کپڑی چیرتاوی دا سی اوب فراخی چیرتاوی خو آغا بس زڑی کپڑی بوی او دونه او بهم نوی مسجدی نبوی آغا مقصد داده چی اڑکای او آلتا دی خاتو نجوڑ و او چتی هم کیچو دی کجورو دا دپی دای پاچا ولی وی نو بیا بچی جمعی پورا جی پکی یوزه شو او بل مخ کی با دی که دی سرمن شاینو استعمال هم زیاد و غربت و نور داسی کپڑی نوی نو بیا با ایغنا داسی مقصد داده چی بوی گوندی خاطر دیر کسان چی سر یوزه سی گرمی هم شی عرب وطن گرم هم دا نو دی وجوهات پا بنابانی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم وکا چی چا نوی کپڑی وی روغی کپڑی وی آدی دی پورز اغندی او لام بلو او بیوار من دی بیا دی تا چکی لام بی دی صفائی دی کئی نو دا دی اغا غسل دی جمعی سیر او مشروعیت دادا اوس هم دغه فلسفه دا پکی جمعی پورا جی نسبتاً پا جمعاتونو کی دی نور ورزون خلق زیاد وی ازدهام وی رش وی نوکا آغا سی خیرن خیرن سر ورزی دون خلق سر یوزه سی یو بل تا بوی ورزی فرشته هم دین تا تنگی شی او یو بل مسلمان تا هم پدی کی تکلیفی او کار سلی داست صفا جامعه غستی او بیا مقصد شو خوشبویی لگولی نو بیا مزاکی او دی مسلمانانو آغا عظمت آغا نور و سر چسی او واضح شی نو دا آغا راز دا پکی دا ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بیان کرائی دا دارنگی و زید بن ثابت سبب النهی عن بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها دارنگی دا یو حدیث کی من راغلی دی دینا چی تمیوی با خرس کی مخ کی دی دینا چی صلاحیت تی اغا ظاہر شوی نی اغا دی میوی کی کم صلاحیت وی پا اغا باغ کی میوی شوی نی چی دونا پتو لگی چی ودر سیر و خطلا کا سینر و خطلا علا با خرس ہے مخ کی نسینا دا نو دی دی اغا سبب دی نحی بیا بیان کرے دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اغ دا سی بیان کرے دا چی دا اصل کی دا سی چی مخ کی بدا سی بیع کولا نو بیا بچ کله کجورو با خرص ک نو آ کجوری بچ کله روتلی بیا با کس ورا غی مشتری بایه تا چی بی تو مات نہ س پیسی واپس را کا یا بک ور پلولاڑ وی لا بنوی ور سبے ور نتم کری چی بی آ کجوری خو صحیح نو ختلی او یی خلاف لانے چنجے و خاطر یا سر فصل خن را ور داسی بہانی بی او بل سرا مقصد بچت سرا کاو نو پدینا بدام مفزی ال النزاع اندی گرزد نو دیو جنا بیا لدین من را لا چی مقصد دادے چی تاسو بیا خرسو نو کم سی کم چی صلاحیتی ظاہر شوئی علا بیا دمی وچکو تاسو خرسو دا باغ دارنگی راشا و بین ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سر الاقتصار على استسلام رکنین من ارکان البیتی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز بیان کرے دی اقتصار پا استلام دی رکنینو چی استلام دی دو رکنو دی ارکانو دی بیت اللہ شریف نتاسو مونگتا دی خدای پاک بار بار لیدلو توفیق را کی نو ایغی دوا رکنو استلام دی بانی بس اکتفا کافی دا کافی دا او دا دو طرفونو ضروری ندا ولی دی راز بیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان کر چی دی راز دادا چی اغا دو طرفونو آخو اصلی طرفونو ندی ولی آل تا خو اغا دی حتیم حسا آور نکت شوی دا نو چا کما اصلی کعبه و نو اغا طرفونه خو اغا پا بنا اصلی بانده ندی پاتا نو دیو جن اغا دو طرفونه چا اغا حتیم نه علاوه حتیم طرف والنا نور دو طرفونه اغا استلام بس دا هم چا دا کافی دا نو راضی بیان که چه ولی کافی دا زکا چا اپا خپل اصلی بنا بانده پاتی ندی آل تا خو اغا حتیم طرف چا دا ونا کت شوی دا شج نو دا غصی بیان کری دی نو دا گن شای دارنگی صرف دا خو نه ثم لم يزل التابعون بیا همیشہ دی پارا و تابعین ثم من بعدهم العلماء المجتهدون بیا دین بعد بنور دغس علماء مجتهدین بو دو بتعلیل کاو یعللون الاحکام بالمصالح دو بتعلیل دی احکاماتو پچاس رکاو مصالح سرا او دو بفهم دی اغمانیو دی دیکاو انور تب ورشول او دو بتخریج کاو خرج یخرج تخریج او ويخرجون للحكم المنصوص مناتا مناسبه دوب تخريج کا اور باسب ہے اگر حکم منصوص تے پارا یو منات مناسب یو مناسب علت پہ اگر حکم منصوص تے پارا اور باس دی پارا لدفع ذرین چا ضرر دفع یہ دی پارا چ ضرر بیا نی پکے او جلب نفع یا لپار دی جلب دی اور کش کول دی منفعت کما ہوا مبسوط فی کتبہم لکدا کسی دی دوپ کتابوں کی خوب فراخ انداز باندی چی دی بیان شوی دی دوپ کتابوں کی او مذاہبوں کی دینا بعدا بیا دی متاخرین و علماء کی دالو علماء رال ثم آت الغزالی والخطابی وابن عبد السلام بیا امام غزالی سے امام خطابی سے ابو سلیمان دا صاحب معالم السنن دا شجی بس اوسیدون کا ادادا چرتا دغی خراسان کی چرتا زید دی اغزے اوسیدون کے ہو نو دا دیر لوی عالم ہو دار آگئے امام غزالی سے بھم پٹن دا دارنگی و ابن عبد السلام عز الدین ابن عبد السلام و امثالهم دارنگی دی دو وقت کی نور دا سلوی لوی علماء آرال اغداک اسرار بیا سناس بیان کرو شکر اللہ مساعیہم خدا پاک تی دو تا دی دو مساعیو بدلے ور کی بے نکت لطیفتین بے دو راتا گوک بے نکت لطیفتین پا اغا نکتو لطیف سرا مسائل علمیہ دقیقہ و تحقیقات شریفتین او تحقیقاتو شریفو بانی چوک راتا گوک دو ہم بے اپنے کی دا خبری بیان کر بہر حال دائے در دا بیان کرا چی دا سو یو بدعت کار ندا بلکہ دا مخ کی ہم شوائے دا خما باقیدت تدوینی شکل دی تورک او مخ کی بزائی پزائی بانی چیر تا دا خبری چوی بیان شوی وی او سو خبر دا دا دین بعد دا ثابتی نام کما اوجبتی سنن سرا شا جی چی دا حسن دی اعمالو او قبح دی اعمالو فدی کی اختلاف تا چی دا حسن او قبح دا عقلی دی کدا شرعی دی دا یو اختلافی مسئلہ دا چی حسن او قبح دا عقلی دی کدا شرعی دی مثال پا توربانی موس کی حسن پروت تا پا زنا کی قبح پرتا دا نو آیا دا پا عقل سرمون معلوم ولیشو چی پا موس کی حسن دا او پا زنا کی قبح دا بس دا بس صرف شریعت مطہرہ بیانے چھ پدیشی کی حسن دا پدی بلکہ صدا قبح دا پدی کی اختلاف تا اشاعرہ دی امام اشعری سے چکم اتبا دی اصولو کی دیتا اشاعرہ وائی اشاعرہ وائی چھ حسن او قبح دا شرعی دی بس چھ شریعت بیان کی چھ پدیشی کی حسن دا بس ایبا پکی شریعت بیان کہ چھ پدی کی قبح دا بس ایغی کی با قبحی پدی کی دی عقل حس دخل نشتا دا نو شریعت بیان کری کی مثال پا موس کی حسن دا او پا زنا کی قبح دا بس ٹک تا اکا بالفرض والتقدیر دو وائی لو ان عکس الامرو لن عکس الامرو که خبر دی الٹا کرا بالکل با الٹا شی که شریعت بیا دا سی بیان کرائے وائی کنا چھ پا زنا کی حسن دا او پا موس کی قبح دا بس بے با حق کشان خبر آوا پا دے کی دے عقل اس گنجائش او حس دخل نشتا دا دے اشاعرہ و رائلہ او منگ ما توریدیا او معتزلہ منگ ما توریدیا یو دے امام ابو منصور ما توریدی چکم اتبا دی پا اصول کو اغتا ما توریدی احناف اکثریت ما توریدیا دی زن لوی لوی علماء پا احناف کی پا اصول کی اشعاریان شتا شاہ سے بخبلا پا اصول کی اشعاری دا نو من ما توریدیو او معتزلا پا دیکی سر شریک نو چی حسن او قبح مقصد داده چی من کل الوجو شرعی ندی بلکہ عقل هم پا دیکی دخل شتا عقل هم پا دیکی دخل شتا عقل دا معلوم اولیشی که شریعت مطهره پیوشی نی راغل ہے عقل دا معلوم اولیشی چی پا دخشی که حسن پروتا او پا دخشی که قبح پرتا دا او عقل دا سے بالکل محمل ندا لکا سنگ چی اشائرہو عقل بالکل چی گرزو لائے دا محمل گرزو لائے دا ہاں البتا دی معتزلو او ما تردیو مذہب پا ما بینس کی یو فرق شتا منگ عقل دی پا رخو کافی بولو چی دی حسن او قبح معلوم اولیشی خو عقل حاکم بیان بولو یعنی عقل مثال شریعت نوائی ویلی چی زنا بد شایدہ او المونس خشایدہ عقل تبیا پتا لگی دل چی مونس خشایدہ زکا چی دیو منعیم تعظیم دا او زنا بد شایدہ زکا چی فساد دی معاشری و سر را درمی عقل بیا معلوم اولا شوائے خود دونا کدر خبر دا چی مونگو ایچی عقل حکم پدی نشوائے لگا ولائے چی مثال آغا فرض دا آغا بل چشایدہ حرام دا عقل حاکم ندا معلوم اولا شوائے خو عقل حاکم ندا او معتزله وای چې نه عقل حاکم هم دا عقل حاکم که شریعت نه وای انبیا نه وای راغلی بیا به هم مقصد دا چې دا سړی په دې باندې چو نیولایو چې تا ولی موز نه کاو او زنا دی کوله بیا به معذب امو وای چې نه که شریعت نه وای راغلی بیا ټیک ته عقل معلومه ولې شیخ معذب بدای بیا نو په عقل حاکم نه دا نو که تاسو سوچی معتزله مون ماتوریدی یو په مذهب کې ډیر لوی اعتدال پروت تا ما توری دیو عقل تا دونا افراد پکیو که دی عقل پا درجی کی چھ حاکیمی او گرزاو او اشائرو دی عقل دونا پا عقل کی دونا تفریط وک چھ عقل بلکل یو محمل شای او گرزاو او مونگ دی پا میس کے خبر آو کڑا چھ عقل حسن کو بحق معلوم اولیشی خو البتا عقل حاکیم ندا عقل حاکم ندا ہاں البتہ پو بعضی مسائلو کی لکا سباب زتر تا بیانو پو بعضی مسائلو کی دا سی دا چی التا بیا معتزلہ مونگ سر شریک یو آغا عقل حاکم بیا مونگ پا کی بولیو خو آ صرف محدود مسائل دی لکا ایمان وجوب سا دی کفر حرمت سا پو خدای پاک باندی دروغ یا دا سی ناروا کارونا ورطلل شو نو دا مونگ واجب بولو حتی که انبیاء نی کنا او یو سکان الجبل وی او چرتا و تدعوت نی رسیدلے دو با بیا پو ایمان باندی معذب وی پو ایمان باندی با دو تا مقصد پو ایمان نرالو با دو معذب وی پو کفر کولو با دو چی معذب وی او که ایمان راور بیا با دو چی مصابی زکر چی دا زنی امور دا سی دی چی ایغا کی مونگ عقل مستقل بولو پا دی که معتزلہ مونگ بیا لگ سر چیو شریکیو خو آ دیر محدود امور دی لکه مثال دی ایمان مسئلہ سلا دی کفر مسئلہ سلا زکر چی دی پارا عقل بس دون قدر کافی دا او کچوک بیدا آیت مبارک پا دلیل کی پیش کئی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بی ایغا پار دو تاویل کئی چی اغا دا پا دی دنیا عذابونا مراد دا دی دنیا عذاب کی جو قوم بانے برات لنو رسول بے اترواستاو علا با بیا چی دونا فرمانگانے اکڑی بیا بے پا ایغا باندے عذابونا او بیا صاحب مسلم ثبوت خپل تاویل کرے دا چی ال تا دا مدتو مزیل اغا مدد لگ مدد چی پا تیرشی بس دا کائی مقام دے چاوی ارسال دے رسولوی چی دے سوچ پا کیو کی آبا سونا مدد پا دمانی تیری گی بلوغ نبادا ایغی کی عقول متفاوت تینو اغا مدد چا با چوک پو یو کال کے بعد یوشی تا سوچ ورت لے چی بل با مقصد دارے چی پو درے کالو کی نشی ورت لے آگا خدای پاک تا خمالوم دا خو مقصد دارے چی مدد تعمل پا تیرشی نو دا کائی مقام دی چاوی ارسال دی رسول ایلا قدتا یو کسم رسول باطنی راغل ایدا نو آس صرف محدود مسائل دی چی پو ایغا کی عقل مونگ سبولو مستقل بولو اسی تاسو پا دی خبری پوئی سلو نو او شاہ سب دا خبری بیان اول غواری چی چاپ دی کول کردہ عنوان بداو تاکیدو من قال ان حسن الاعمال و قبحهما عقلیان من کل وجه فقوله باطل انو دی دوگو خلقو خبر چدا باطل دا چی چوک داوئی چی حسن او قبح من کل الوجود چی دی عقلی دی نا شریعت هم پا دی که چدا دخلستا نو من کل الوجود شرعی هم ندی او من کل الوجود عقلی هم ندی بلکه بین بین دی پا دی مقام کی بیا زدر تنور تشریح کون نام سر دی عبارت دا اسی دی مسئلی لا وضاحت وایو چی دا کم ما تشریح در تاوکرا دا مسلم ثبوت صفحہ نمبر 14 سور لسم نمبر صفحے بانی دی مسلم ثبوت دا مسئلہ واضح کرے دا اس مسلم ثبوت دیرو طالبانو تا صرف نام ورزی او نور وی لینی زنی تیر تا او آئی پک خوش قسمتی او دا دی مون اصول فکر دی احناف جو مضبوط ترین چی دا کتاب دا خو داشا دا چی آغا نامی سلی تا ورزی داشا دا دیر علاقے بدا سی چی پکال کی با پیغ مدرسے کی مسلم ثبوت نام کدر وانغست شی نو دیر طالبان نا ملیان مسلم ثبوت نا پیزنی کی دا با دی کم فنچی کتابی شاجی قال محب اللہ البحاری محب اللہ بحاری سے بوائی چی اصل کی محل دی نزا تعین کول پکار دی حسن او قبح یو پمانی دی صفت الکمال سر دی پدی کی شک پدی کی نزا نستا چی حسن او قبح پا معنی دی صفت الکمال سر دا عقلی دی کا شرعی دی پدی بانی طولو اتفاق تا چی حسن او قبح پا معنی دی صفت الکمال سر دا چی شای دی عقلی دی مثال علم دا خش شای دا جہل دا بد شای دا دا حس پا شریعت بانی توقف نستا نیو مذہب پدی بانی قائل دا پدی بانی اتفاق تا چی حسن او قبح پا معنی دی صفت الکمال صفت النقصان سر چی شای دی عقلی دی پدی کی اختلاف نستا دارنگی حسن او قبح پا دے مانے سرا چی دا شای حسن دا یعنی غرض دنیاوی سرا مناسب دا دا شای کبی دا یعنی غرض دنیاوی سرا مناسب ندا پا دے کی اختلاف نشتا چی حسن او قبح عقلی دی کسر ای دی دے بانے طولو اتفاق تا چی دا عقلی دی لکہ مثال یو ظالم بادشاہ دا ایخ پا ہاں کی ہاں ملاو اول پا دے کی حسن دا جکا چی سر تا با دی خیری او شی پیسے بگٹی او ایک پا ہاں کی ہاں نمیلا وول ملک پا دی کی چدا کبھا دا پا دی معنی سر نو دا عقلی دی پا معنی دی دی چی غرض دنیاوی سر دی مناسبی نو حسن او کبھا پا معنی دی صفت الکمال صفت النقصان پا دی کی اختلاف نسا دا محل دی نزان دا او حسن او کبھا پا معنی دی ملائمت لغرض دنیاوین یا منافرت لغرض دنیاوین پا دی کی مقصد دا دی چی اختلاف نشتا دا محل دی نزان دا محل دی نزا دادا چی حسن قبح پا دے مانے سرا چی پا دے دنیا کی بیا دیو کار کولو دی وجن سرائے مستحق تی مدح گرزی اپ آخرت کی مستحق تی ثواب گرزی او قبح پا دے مانے سرا چی پا دے دنیا کی بیا سرائے مستحق تی زم گرزی جی اپ آخرت کی مستحق تی عقاب گرزی گی پا دے مانے سرا حسن او قبح اے عقلی دی کشرعی دی پا دے کی اختلاف تا اشاعرہ وائی چی شرعی دی اما تزلہ ماتوی دیوائی چی عقلی دی خو آغا بی عقل بلکل حاکم بولی امون گوائی چی عقل دا پردونا لرکولی سی حکم بچوک کئی بیا ہما شارع کئی تاسو پا دی خبری پویسلو نو دا خبرہ بی لفظی ہی زتاسو تاسی دی بیان کون حاصل میں در تویل خو آغا الفاظ در تویل دی سر اللہ کا پشی باندی چی مہر گولا گئے قال محب لال بحاری لا نزاع فی ان الفعل حسن وقبيح عقلا بمعنى صفة الكمال والنقصان او بمعنى ملائمة الغرض الدنيوي ومنافرته بل بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه ومقابلهما فعند الأشعري شرعي اي بجعله فقط فما امر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح ولو انعكس الامر لانعكس الامر كخبر دي التكرا بيا بچسي التشي كشريعت يوشع من هي انهودا بامامور وغرزاو او یو شای مامور دا بے منحی و گردہ بلکل بحسن قبح و سر اُلتا کی گی وعندنا وعند المعتزل عقلی ای لا يتوقف على الشرع لیکن عندنا لا يستلزم حکما فی العبد عبد کی حکم نمستلزم کی بل يسير موجبا لاستحقاق الحکم من الحکیم الذي لا يرجح المرجوح فما لم يحكم ليس هناك حكم ومنها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التکلیف بخلاف المعتزل والامامية والكرامية والبراهمة فانه عندهم يوجب الحكم دويت عقل حكم واجب فلولا الشارع وكانت الافعال لوجبت الاحكام كشارع نواد افعال و بیا مقصد احکامات تو واجب و دامی بلفظه نور تشریب بیا دی عبارت آئندہ فرصت کی وایو انشاءاللہ گرانو او خبو او ردنکو او منوالو کتا سواری چدا کلی او رنگین کس لاستا راوڑی دا پتا یاد لرے صدائے حق کسٹ مرکز دار العلوم حقانیا اکوڑا خٹا کیل مجاہر از در عالم سرا ملا بی دا او حمداشان نور کی سٹنا دنڑی دجیدو علماء تقریرنا ہر قسم تلاوتنا جہادی ترانے نظمنا نعتنا بتاستا صدائے حق کسٹ مرکز کے لمجاہد ورور زرالم سر ملوی ومن اللہ توفیق الرحمن الرحیم ما در طویلی چی دے مسئلے تا عنوان دا سی تاسو لگو لیسو من قال ان حسن الاعمال و قبحها عقلیان من کل وجہ فقوله باطل دا اصل چی شاہ سے بوس رت کئی پا معتزلو باندے دی اہل اعتزال پا مذہب باندے ما تاستا پرون دی مسلم السبوت پا حوالے باندے دی خبر بیان وکا چی حسن او قبح دا عقلی دی کا شرعی دی چی خلاصا دی ایغ بیان داوا چی حسن او قبح یو پا مانے دی صفت الکمال او صفت النقصان سر دی لکا علم دی کی حسن دا یعنی دا صفت الکمال دا جہل پا دے کی قبح دا یعنی دا صفت النقصان دا نو پا دے مانے سرا حسن او قبح یعنی صفت الکمال او صفت النقصان پا مانے سرا حسن او قبح بالاتفاق دا عقلی دی ہچ چاپ دے چی ہچ قسم اختلاف نشتا کسوک بالکل شریعت نمانی آخلق پا دے مانی پوہیگی چی علم دا کمال شایدہ او دا جہل دا دیچ دا نقصان شایدہ بل حسن او قبح مادر طویلیو چپ مانے دی ملائمت تی غرز دنیاوی او منافرت تی غرز دنیاوی سر دا چی یو شای دی غرز دنیاوی سر دنیاوی مفادات سر دی مطابق وی نو پا دی که حسن دا چی دنیاوی مفادات سر دی مطابق نی نو پا دی که کبح دا لکه مثال پا طور بانی یو ظالم بادشاہ دا نو ایخ سر موافقت دی ایخ هاب کی حاملا وول نو پا دی که تا دنیاوی فیدی دی بیا با دی سم مقصد دار چی وزارتو نئی او دنیا در لپیسی بدر کئی نو یقیناً دنیاوی لحاظ سر پا دی که حسن پروت تا او دی ایغ مقابلہ کول ایغ سر سر وحل جنگ ور سر کول نو دا یقیناً دی اغ دنیاوی اغرازو پا لحاظ سر پا دی که سپرتا دا کبح پرتا دا نو پا دی که حسن و کبح پدی معنی سرا چی ملائمت غرز دنیاوی او سرا اغراض دنیاوی او سرا او منافرت اغراض دنیاوی او سرا پدی معنی سرا حسن و کبح پدی کی اختلاف نستدا دا بالاتفاق سدی عقلی دی البتا پدی کی اختلاف تا چی حسن پدی معنی سرا چی سڑای مستحق تی مدح گرزی بیا پی غسرا پدی دنیا کی او مستحق تی ثوابون گرزی پی آخرت کی او قبحا پا دی معنی سرا چی سرائے مستحق تی زم گرزی پا دی دنیا کی او مستحق تی سزا گرزی پا آخرت کی پا دی معنی سرا حسن او قبحا پا دی کی اختلاف تا چی ایدا شرعی دی کا عقلی دی نو پا دی کی دی اشائرہ و مذہب دادا چی پا دی معنی سرا حسن او قبحا دا شرعی دی ان شریعت کی کمشی تا حسن اوائی اغی کبا حسنی شریعت ورطا کبیح اوائی اغی کبا کبحی ولو ان عکس الامرو لن عکس الامرو کبی اولتا کرا شریعت خبرا نو بیبا بالکل اولتای بیبا چو کمشی تا دا حسن ویلی ورستو منی کی نو بیبا پا اغی کبح پرتای چو کمشی تا کبیح ویلی ورستو حکم پو کی بیبا پا اغی شی کے حسن پروتی او دی اہل اعتزال او دی ما تردیو مذہب دادا چنا حسن او قبح دا عقلی دی خو ما در طویلیو چی معتزله و مزمنس کے فرق دادا چی دو عقل حاکم بولی او مونگ عقل حاکم نبولو مونگ عقل تا دون درجہ ورکو مونگوی چی عقل دا البتا معلوم اولی شی پا عقل سر مونگ دا پی جندل شو چی پا دی شی کی پا اکثر شینو کی الا ما شا اللہ نور پا اکثر شینو کی عقل دا باندی قادیر وی چی دا معلوم کی چی پا دی شی کی حسن پروت تا اپا دی بلکہ قبح پرتا دا ہاں البتا تر ایغا پوری چی شریعت بیا نہیں پر آگلائے نو دا شی کی اگر کا عقل حسن معلوم کرائی پتا واجیب بیا ہما ندا او اگر کا شریعت پکتا قبح معلوم کری وچی تر چو شریعت ایغا نمانی نہیں کری نو پتا بانی دا شای حرام ندا ام معتزلہ وی چی نا عقل دا مقصد دا دے چی دے حسن او قبح دے پارا بس کافی دا معلوم اولو دے پارا او عقل حاکیم ہم دا چی کا بالفرض و تقدیر بالفرض و تقدیر اغا نوائر اغلی کن انبیاء کرام بیا با مقصد دا دے چی دا انسانان مکلف و پا دے طولو شینو باندی او مقصد دا دے چی دو با پا عقل سر دا معلوم اولو چی پا دے کی حسن پروت تا و پا دے کی قبح پرت دا امون گوئی چی نا عقل پا طولو امورو چی دغا سی کافی ندا ہاں البتا یو دو مسلو کی مونگ او دو بالکل سر چی سوچا شریک لی زکر چی اشائرہ او ما توریدیہ مونگ خو سر تربرون عزیزان یو نو چی کلا بیدا سی مقابلہ گوندی برالا بیبا دو مونگ تاویلی چی گورا تاسو خو معتزلہ و سم دوستان یو کنا زکر پزن مسلی کوئی مونگ مقصد داری چی ما توریدیہ ایغا سر لگ لگ سمون خوری مونگ بیا دو توتیلی چی تاسو بیا سم جبریو گوندی یو ارشای بس انسان بالکل یو کسم معطل کو خدا بچے خپل ما بینس کے کلا کسا و بلتا بچے سر اسلو بیا بچو یو سرا شجے نو دا مسئلہ دا شایدہ چی اگا مسئلی دا دی چی لکا ورس تو زند دغا نن سبق کی انشاءاللہ والعزیز کا ورور سیدلو تا بیانا والغوان چی لکا مثال کفر سا ایمان سا پا دے مسئلو کے مونگ عقل کافی ہم بولو او حاکمی ہم بولو کئیو سنائے مقصد دا دے چی پا غر کے ساکن الجبل دا پا شواہکو دی جبل کی مقصد دا دے چی اوسی دت دعوت نہ درسدل ہے بیا پد معنی توحید دا ضروری دا پد توحید مسئلے بدے معذب کاوشی چدے عبادت تے اسنام کوئی پیغا باندے پ توحید چدے وحدانیت قائل سی نو دتبا خدا پاک ثوابون ور کئی او کدے مقصد دا چ وحدانیت قائل نو او بتوں تے سجدے کولے نو دے بچی معذب دی دا مثلا ولی دی پر بیا مونگ عقل کافی هم بولو و مونگ وی چی دال تا حاکیم هم دا دی پا عقل سر دا معلوم اولی شی چی دال مر شی او دا مقصد شپسی دا ورس شی دا دور دا حسابی کتابی دی پر با خام خام مقصد یو پیدا که اون که دا طولی کسی دی پا عقل سر معلوم اولی شی او بیا کدو اشکالو کی سوک چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا نو بیا ایغا پر علتا مسلم سبود کی بیتا سو جواب پوچ یا خدا دنیوی عذاب پو بابت کی راغ لیدا دنیوی عذاب پو بابت کی چی اغا با خدای پاکیو کوم استیصال او بیخکنی کولا حلاکاو بے نو اول بے ورطان بیا اکرام رواست اول که ایغا دعوت پے اومانا خو ٹک تکاو بے نمانا مقابل بے شروع کرا خدای پاک پو مقصد دادا چی نیستو نابود کرا او بل دادا بیا صاحب مسلم ثبوت ال تا جواب دا کرائی دا چی گورا چی کمو شینو کی دا خبر سیده خود چی دور مدت ایرسی چی دے سوچ پچکتاو کی نو دا رسول دو کسمه یو رسول دی باطن وی یو رسول دی ظاہر وی نو دا سوچ کول چی کم دی دا بس دا پارا چدا کافی دا دا با پا قوت تی دی کی لکدتا نبی رستولای شوی وی نو دیو جنا مونگ دا سی یا فترت زمانے کی چی کم خلق تیر شوی فترت ایغ زمانے توتائی چی اغا مخینی نبی احکامات اغا مخلق و تحریفات پکی کڑی تبدیل شوی او سوچا نہیں پاتی او بل نبی لاراغل اینی نو دیت زمانہ دی چاوائی فترت وائی دیت زمانہ دی فترت وائی نو ایغ زمانے کی چی کم خلق مرشوی تک تا فروع با مکلف نی لیکن پا توحید او ایمان مسئلے کے بدو چی مکلف ہی پا دی کی معتزلہ منسرا شریک لو بہر حال شاہ صاحب دا بیان اول وزغاری چی دا حسن او قبحا بالکل عقلی ندی من کل الوجو پا معتزلہ و باندی رد دا او بالکل شرعی ندی پا اگر کدے اشعری دا او بالکل شرعی ندی بلکہ مقصد دا دے چی پا دی کہ عقل سنا سو دخل شتا حسن او قبحا کم سے کم کشف کولے سی چی دی شی چی حسن دا او دی کہ قبحا دا اظہار عقل کولے شی ہاں ٹک تحاکیم ندا دا مسئلہ شاہ سے پدے کی کول غواڑی نعم کما اوجبتی سنتو حاضی لکا سنگا چی واجب کرے دا سنت دا مسئلہ ونعقد علیہ الاجماع فقد اوجبت ایزن نو دا ہم ضروری کرے دا سنت ان نزول القضاء بالایجاب والتحریم چی نزول دی قضاء پا ایجاب او تحریم سرا فیصلی چی خدا پاکر طرف ندیوشی فیصلہ دی ایجاب یا تحریم کی گی فی نفسی ہی دا فیصلہ سبب عظیم فی نفسه دا سبب عظیم دا فی نفسه مع قطع النظر عن تلك المصالح سردکت نظر دی مصالحنا لإثابت المطيع وعقاب العاصي لپار دی ثواب ورکول مطیتا او عذاب ورکول عاصیتا یعنی کبیل فرض و تقدیر دا تاسو امون مصلحتونا نو پیجنو پا دی احکاماتو کی نفس دا شریعت ورود پا دی بانی بس دا ہم اثابت المطیع او عقاب العاصی دی پارا کافی دا و انہو لیس الامر علا ما زننا او داس خبرنا دا چی کم گمان کرائی شوئی دا من ان حسن الامال و قبحها چی حسن دی آمالو او قبح دی آمالو بمعنى استحقاق العامل الثواب والعذاب پدی معنی سرا چی بیا پدی سرا مستحق گرزی جی آغا کون کہ دی ثواب او دی عذاب پدی معنی سرا حسن و قبح آیا شرعی دی کا عقلی دی نو ہر چی چا داخل کرے دی چی عقلی یاری من کل وجہین چی دا من کل الوجود چی دی عقلی دی نو دی دو دا زون چی دا باطل دا او دو دا زون فاسد دا بلکہ من کل الوجود عقلی ندی او معتزلہ وائی چی نا من کل الوجود حسن و قبح عقلی دی بیا مثال دا پیش کئی نو دے بے بے ایغا پارا صحیح مثال بل پیش کی او پدغ مثال رد کی او دو بے دعوائی وَأَنَّ الشَّرْعَ وَزِیفَتُهُ الْإِخْبَارُ عَنْ خَوَاسِ الْأَعْمَالِ او دو وائی چی شریعت دی وظیفا دی ذمہ داری دی شریعت ذمہ داری دا دا چی دا اخبار ورکی دی خواس و دی اعمالونا علا ماہی علیہ پا ایغا باندی چی کم باندی دا اعمال ثابت تی پا کمی طریقے سرا صرف دا شریعت اخبار ورکی نور خدا عقلی شئی ندی عقل پیوشی کی حسن و قبح معلوم کی شریعت صرف اخبار ورکی چی دا شای کوا او دا بل ما کوا دون انشاء الاجاب والتحریم او شریعت ایجاب تحریم نکی او صرف دا اخبار مقصد دار چی